نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولا یا صلی و سلم دائماً آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین و الثقلین بل فریقین من عرب و من عجمی سمردا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فی ذات اقدس پر حدیثاً تو رحم درود و سلام اور آپ کی تعریف توصیف ماہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین. درس قرآن کے سلسلہ میں، ترجمہ تو قرآن کے سلسلہ میں، آج الحمدللہ رب العالمین ہم سورۃ الانعام کو شروع کر رہے ہیں. ساتویں پارے کا ساتواں ہی رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورۃ الانعام کی پہلی آیات ہیں. سورۃ الانعام مکی ہے، اس کے 20 رکوع ہیں اور 165 آیتیں ہیں، 3,800 کلمہ اور 12,935 اس کے حروف ہیں. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ تمام کی تمام سورت ایک ہی آیت ہیں، مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تشریف لائے اور انہوں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا. یہ بھی ایک روایت ہے کہ وہ فرشتے تسبیح اور تقدیس کرتے آئے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربی العظیم فرماتے ہوئے سر بسجود ہو گئے. اس لحاظ سے یہ بہت برکت والی سورہ مبارکہ ہے. ویسے تو آنے پاک کی ہر سورت ہی الحمدللہ برکت والی ہے, فضیلت والی ہے. تو آج ہم الحمدللہ سورۃ الانعام کی انعام کو شروع کر رہے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے اپنی حمد سے اس سورہ مبارکہ کو شروع کیا. فرمایا الحمدللہ سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں, سب خوبیوں کا لائق اللہ ہی ہے. دیکھیے یہ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا, سورہ فاتحہ میں یعنی قرآن شروع سے ہی اسی لفظ سے ہوتا ہے. ہر نماز میں ہر آدمی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے. تو معنی کیا بنا کہ اللہ ہی کے لیے حمد ہے, اللہ ہی کے لیے تعریف ہے. تو کیا اب کسی غیر کی تعریف کرنا منع ہو گئی؟ کسی نبی ولی فرشتے کی تعریف کرنا منع ہو گئی؟ کہ جب اللہ جل مجد الکریم کہہ رہا ہے میری ہی تعریف ہے, تو پھر بھائی تم نبی کی تعریف, فرشتوں کی تعریف, اللہ کی بنائی ہوئی حسینوں جمیل چیزوں کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ جتنی تعریفیں انبیاء کی ہوں, فرشتوں کی ہوں, جنت کی ہوں, رب کی بنائی ہوئی ہر چیز کی ہوں, حقیقت میں وہ رب کی تعریف ہیں. کیونکہ جنت کو رب نے بنایا, فرشتوں کو رب نے بنایا, انبیاء کو رب نے بنایا. تو جب ہم رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو نام تو رسول اللہ کا ہوتا ہے, حقیقت میں تعریف رب کی ہوتی ہے. کیوں کہ یہ جتنی شانیں دیں, یہ حسن و جمال, یہ معجزات, یہ اسوہ حسنہ, یہ کمالات, یہ سب رب کے دیے ہوئے ہیں. تو جب حمد صرف رب کی, تو پھر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرنا بھی جائز, اس کی نعمتوں کا تذکرہ بھی واجب. تو یہی ایک اصول اگر ہم ذہن میں رکھیں تو بہت سارے اختلافی مسئلے حل ہو جائیں گے. کہ بھائی نبی میں تم نے غیب مانا, نبی کو تم نے حاضر ناظر مانا, نبی کو تم اتنی شانیں دے رہے ہو, تو بھائی حقیقت میں نبی کا غیب ماننا بھی رب کا ہی غیب ماننا ہے, نبی کا نور ماننا بھی رب کا ہی نور ماننا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور طاقت اور قدرت کو ماننا حقیقت میں رب کی طاقت کو ماننا ہے. کیونکہ اللہ جل مجد الکریم نے جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات سے حسین و جمیل تھے, تو لازمی ذہن میں خیال آتا ہے کہ ان کو رب نے حسن دیا تھا, رب نے ان کو محبوب بنایا تھا. جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لاتے ہیں, تو لازمن دل میں خیال آتا ہے کہ جس کے محبوب کی اتنی طاقت ہے, اس رب کی کتنی طاقت ہوگی. جب ہم کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور چمک رہا ہے تو اندھیرے میں دمی ہوئی سوئی مل جاری ہے, اور شام کے محلات مکے میں بیٹھے ہوئے نظر آ جاتے ہیں, تو حقیقت میں ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھائی اگر رب بنانے والا ہے, اس کی مخلوق نور اتنی الحمدللہ نورانی ہے, تو پھر رب کا نور کتنا ہوگا. تو حقیقت میں اگر صرف الحمدللہ ہے رب العالمین کو ہی سمجھ جائیں تو بہت سارے مسائل, یہ شرک, یہ بدعت, یہ چیزیں بہت حل ہو جاتی ہیں. کہ بھائی اس میں شرک نہیں, رسول اللہ کو خدا نہ کہو, خدا کا بیٹا نہ کہو, اس کے علاوہ جتنی بھی شان بیان کرو گے وہ کم ہوگی. اور سب چونکہ اللہ جل مجد الکریم, خدا جل مجد الکریم, جیسا علماء نے لکھا اپنے سوا خدا بناتا ہی نہیں, بنا ہی نہیں سکتا, اپنا بیٹا بنا نہیں سکتا, وہ ان چیزوں سے ہے ہی پاک. تو اس کے علاوہ جو وہ دیتا ہے, جو وہ دے سکتا ہے, جو کسی کو بھی اس نے دیا, کائنات میں سے کسی ایک شخص کو جو ادنا سی چیز بھی ملی تو وہ اعلیٰ بھی کسی کو مل جائے تو شرک نہیں ہوگا. اب علم تو کم از کم تھوڑا بہت تو ہر کوئی شخص مانتا ہے, ہر نبی میں مانتا ہے, کوئی ایک بات کا علم, کوئی دو باتوں کا علم. اب کل سورج طلوع ہوگا, غیب ہے, قیامت آئے گی, غیب ہے. یہ کئی چیزیں ہیں جو ہر مومن بھی غیب جانتا ہے, کچھ نہ کچھ چیزیں کہ کل سورج طلوع ہوگا, یہ حتمی فیصلہ ہے, ہوگا, ہم رہے نہ رہیں کل سورج طلوع ہوگا. تو جو ایک چیز غیب کی جان لے تو شرک نہیں, تو ایک لاکھ بھی جان لے گا اللہ کی اطاعت سے تو شرک نہیں ہوگا, ایک روڑ بھی جان لے گا اللہ کی اطاعت سے تو شرک نہیں ہوگا. اس لیے الحمدللہ یہ ایسا لفظ ہے جو ہمیں بے شمار الجھنوں سے، ہمیں بے شمار اختلافات سے نجات دلا دیتا ہے کہ بھئی جب رب تعریف اپنی کرتا ہے تو تم اپنے عالم کی بھی کرتے ہو، تم اچھی مسجد کی بھی کرتے ہو، تم خانہ خدا کی بھی کرتے ہو، تم خوبصورت منظر کی بھی تعریف کرتے ہو، تم ٹھنڈے پانی کی بھی تعریف کرتے ہو، تم انبیاء اولیاء کی بھی تعریف کرتے ہو، تم آسمان کی تعریف کرتے ہو، ہر جو تمہاری آنکھوں کو بھلی لگے، دل کو اچھی لگے، تم اس کی تعریف کرتے ہو، تو حقیقت میں تم رب کے ساتھ شرک نہیں کر رہے کہ رب نے کہا تھا میری تعریف ہے، تم نے بندوں کی شروع کر دی۔ نہیں میرے بھائی، اصل میں وہ جو کائنات میں ہے یہ اصل میں اظہار ہے نعمت خداوندی کا، قدرت خداوندی کا، کہ رب ہے جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ وہ کیسا رب ہوگا جیسا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کہ پاکی تو اسی رب کو ہے نا مبعوث جس نے آپ کو اتنا حسین بنایا، اتنا اکمل بنایا، اتنا مکمل بنایا، اتنا احسن بنایا، تو پاکی تو اسی کو ہے۔ تو جو بھی آپ دیکھ جائیں گے، تعریف کرتے جائیں گے، تو وہ غیر کی تعریف نہیں ہوگی، رب کی تعریف ہوگی۔ اصل میں بلڈنگ کی آپ تعریف کریں تو حقیقت میں بنانے والے انجینئر کی تعریف ہوتی ہے، پل کی آپ تعریف کریں حقیقت میں بنانے والے انجینئر کی تعریف ہوتی ہے، آپ کسی منظر کشی اور تصویر کی تعریف کریں تو حقیقت میں مصور کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، جب آپ آقا کریم کی تعریف کرتے ہیں، جب ان کے علم کی تعریف کرتے ہیں، جب ان کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، جب ان کی قدرتوں کی تعریف کرتے ہیں، تو حقیقت میں تعریف اللہ جل مجد الکریم کی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں خام خواہ یہ ایک دل میں الجھن پیدا ہوگی کہ رسول اللہ اور اللہ دو علیحدہ علیحدہ پارٹیاں ہیں، جیسے حکومت اور اپوزیشن ہوتی ہے، جیسے دو مخالف پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک کی تعریف کریں دوسرا ناراض ہو جائے گا، اس کی پارٹی میں جائیں دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رسول میں یہ تفاوت نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہیں، نہ تو ان کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ یہ شرک ہو سکتا ہے، یہ مسلمان سے تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں، رسول کو تو اللہ نہیں کہتے، اللہ کے رسول کہتے ہیں، تو جب اللہ کے رسول کہا، جب یا رسول اللہ کہا، تو میں شرک تو خود بخود مٹ گیا، اے اللہ کے رسول۔ تو اس لیے جب یہ تعریفیں آپ کرتے جائیں گے تو حقیقت میں وہ بنانے والے کی تعریف ہوگی۔ حقیقت میں نصاب کی آیتوں میں بھی آگے آ رہا ہے، اللہ بار بار اپنی ذات پر، تو اللہ اپنی ذات کے اتنے دلائل نہیں دیتا جتنی اپنی قدرتوں کے دلائل دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ تو قدرت سے نظر آتا ہے، اللہ کی تو قدرتیں نظر آتی ہیں، آسمان کھڑا ہے، زمین بچھی ہوئی ہے، پانی آ رہا ہے، زمین سے کونپلیں نکل رہی ہیں، خوشبو نکل رہی ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، چاند بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ چھوٹی سی گلاب کی پتی میں اتنے زیادہ خوشبو رکھ دینی، یہ چھوٹا سا موتیے کا پھول ہے اس میں اتنا امبر رکھ دینا، وہ کون ذات ہے جس نے چھوٹی سی پتی میں خوشبو ڈال دی؟ وہ کون ذات ہے جس نے بادلوں میں اتنی زیادہ بارش رکھ دی؟ وہ کون ذات ہے جس نے زمین جہاں گندگی پڑی ہوئی تھی وہاں سے خوشبودار پھل اور پھول اگا دیے؟ تو یہ رب کی قدرتیں ہیں۔ رب کہتا ہے ان کو دیکھو، ارے میرے بھائی، سورج کو دیکھ کے رب یاد آتا ہے، چاند کو دیکھ کے رب یاد آتا ہے، گلاب کی پتی کو دیکھ کے رب یاد آتا ہے، پھول کے یعنی ایک پھل کے کمپل کو دیکھ کے اور پھل کے اوپر چھلکے کو دیکھ کے اور اس کے درمیان میں سے بیج کو دیکھ کے رب نظر آتا ہے، پھل کے ذائقے میں رب نظر آتا ہے، پہاڑوں کی اونچائی میں رب نظر آتا ہے، سمندروں کی گہرائی میں رب نظر آتا ہے۔ جب سب سے رب نظر آتا ہے تو ودوہا کے چہرے سے رب کیوں نہیں نظر آتا؟ پیارے آقا کی انگلی کے اشارے سے رب نظر کیوں نہیں آتا؟ پیاری انگلی، پیارے آقا کی آنکھ کی اس رانائی سے رب کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ کی زلفوں کی رنگت سے رب کیوں نظر نہیں آتا؟ جب پہاڑ کی بلندی کی تم نے اتنا بلند کہہ دیا کہ بھائی پہاڑ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ وہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا، تو حالانکہ بلند تو رب ہے، علی العظیم تو رب ہے، تو شرک نہیں ہوا پہاڑ کو بلند کہنے سے، شرک نہیں ہوا کسی بڑے آدمی کو اکبر کہنے سے۔ تو میرے بھائی، جب اس کو کہنے سے شرک نہیں نازل ہوتا، شرک نہیں بنتا، تو آقا کریم کی تعریف کرنے سے بھی شرک نہیں بنتا، کیونکہ جتنی بھی تعریفیں ہوں گی آخر کوئی پوچھے گا تو صحیح نا، بھائی جس نبی کی تم اتنی شانیں بیان کر رہے ہو آخر وہ کون ہے، کس نے اس کو پیدا کیا؟ تو کہنے والا کہے گا نا کہ وہ رب کا محبوب ہے، رب نے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائی، شرک وہاں ہوتا ہے جہاں مشارکت ہو جائے، جہاں برابری ہو جائے، تو رب دینے والا ہے، محبوب لینے والے ہیں، تو دینے اور لینے والے میں برابری نہیں ہوتی، خالق اور مخلوق میں برابری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے بھائی، سب تعریفیں رب کی ہیں. تو جب سب تعریفیں رب کی ہیں تو آدمی عالم دین کی تعریف نہ کرے تو ناراض ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے, آدمی کسی عالم کو جاہل کہہ دے, بچی مجھ پر کیا فضیلت ہے, مجھے رب علم دیتا میں بھی تیرے برابر ہو جاتا, میں تیرے علم کو, میں تیری فضیلت کو نہیں مانتا, تو کتنی بڑی ہی بات ہوگی. وہ اس آدمی کو غصہ آئے گا, ارے تجھے ایک صفت ملی کوئی نہیں مانتا تو ناراض ہوتا ہے, کروڑوں صفتیں میرے محبوب کو ملی, تو ایک ایک کر کے کرتا جائے تو سمجھتا ہے کہ میں رب کو راضی کر رہا ہے. رب عطا کرتا ہے, جب رب عطا کرتا ہے تو رب سنا چاہتا ہے کہ بھائی مجھے اما بنعمت رب کا حدث, کہا میرے رب نے کہا میری نعمتوں کا اظہار کرو. رب کو اپنی نعمتیں دے کر دیکھنا چاہتا ہے, تو جب ہم دیکھنا چاہتا تو محبوب میں کیوں نہیں دیکھنا چاہتا, جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا وہ اتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا, محبوب میں نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی, میں نے ساری کی ساری نعمتیں تیرے دامن میں ڈال دی, تیری جھولی میں ڈال دی. تو اب رب بھی چاہتا ہے محبوب نعمتوں کا اظہار کرو. تو جب رب نے محبوب کو عطائیں کی تو اظہار کیسے ہوگا, جب ہم محبوب سے مانیں گے, مانگیں گے, محبوب ہمیں عطا کریں گے. سخی کا سخاوت کا اظہار کب ہوتا ہے, جب ایک مانگنے والے کو, جب ایک غریب کو عطا کرتا ہے. اس لیے میرے بھائی آسمان کی سخاوت ظاہر ہوتی ہے جب ستارے, جب چاند, جب سورج روشنی بکھیرتا ہے, جب بارش برساتے ہیں تو اس آسمان کی سخاوت ظاہر ہوتی ہے, زمین کی سخاوت ظاہر ہوتی ہے, جب زمین میں سے کونپلے ہوتی ہیں, جب زمین میں سے پھل اور پھول اگتے ہیں. تو یہ سب زمین تو اپنا اظہار کرے شرک نہیں ہوتا, آسمان تو اپنا اظہار کرے شرک نہیں ہوتا, عام انسان تو نعمتوں کا اظہار کرے تو شرک نہیں ہوتا. تو جب میرے آقا اظہار کرتے ہیں تو پھر بھی شرک نہیں ہونا چاہیے. تو کہا کہ سب تعریف رب کی, اور جو بھی جس کی آپ تعریف کریں گے حقیقت میں رب ہی کی تعریف کریں گے. تو ایسے ہی تو رب تو اپنا تعارف ہی ایسے کراتا نا, جیسے یہاں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض کہا, ایسے ہی کہتا ہو الذی ارسل رسوله بالهدى ہو الذی بعث امیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رب تو اپنا تعارف کراتا ہے. کون رب؟ کہا وہ رب جس نے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیجا ہاتھ دے کر, وہ محمد وہ رب جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جیسے ان پڑھوں میں پھیر دیا, تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, تمہارا تزکیہ نفس کرے ہیں. تو بھائی اس لیے اس الحمدللہ کے لفظ کو یاد رکھیے, ایک الحمدللہ کا لفظ جو ہے یہ کتنے مسائل کو حل کرتا ہے. تو اسی سے قرآن شروع ہوا تھا, آج پھر سورہ انعام الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. وہاں رب العالمین تھا, کائنات کا رب تھا, یہاں اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی سب تعریفیں اس اللہ کو خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, جس نے زمین کو پیدا کیا. آپ پڑھتے جائیں, اکثر و بیشتر قرآن پاک میں سماوات جمع کے سیگے سے استعمال آیا ہوا, عرض جو ہے یہ واحد کے سیگے سے استعمال ہوا, سوائے ایک جگہ کے کہ وہاں بھی طبق مراد ہیں, علیحدہ زمینیں مراد نہیں ہیں. زمین ایک ہی ہے, سات آسمان ہیں, زمین ایک ہے. اکثر و بیشتر جب بھی پڑھیں گے سماوات جمع آئے گا, زمین ارد واحد آئے گی, تو یہاں سے اس آیت کریمہ سے اس مسئلے کا اظہار ہوتا ہے اور اس کی تردید ہوتی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ سات زمینیں ہیں اور ہر زمین میں ایک آدم ہے, ایک نوح ہے, ایک ابراہیم ہے اور معاذ اللہ ایک محمد ہے, یعنی سات خاتم النبیین ہیں. تو غلط ہے, ایک ہی زمین ہے, اور اس زمین کے ایک زمین اگر کروڑوں زمینیں بھی ہوتی تو میرے آقا ایک ہی ہوتے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی خاتم النبیین ہوتے, کیونکہ آسمانوں کے بھی آپ رسول, فرشتوں کے بھی آپ رسول, جنوں کے بھی آپ رسول, انسانوں کے بھی آپ رسول, کائنات کی وہ اس تو علی الاسود والاحمر یا ایہا الناس کہہ دو کل, اے محبوب کریم آپ فرما دیجیے انی رسول اللہ علیکم جمیع, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوا ہوں. تو جب اللہ کے کریم, اللہ کے محبوب کریم ساری کائنات کے رسول ہیں, تو زمینیں چاہے سات کی بجائے سات ہزار بھی ہوتی, میرے آقا ایک ہی خاتم النبیین تھے. کچھ لوگوں نے لکھا کہیں گے سات خاتم ہیں, تو وہ مسئلہ غلط ہے, ایک ہی خاتم ہے, اور ایک سات تو تب ہوں اگر ایک خاتم النبیین کی رحمت وہاں تک نہ پہنچ سکے. تو جب میرے آقا کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے کو پہنچتی ہے, تو اس لیے میرے بھائی ہمیں ایک ہی خاتم بڑا ہے, ہمیں کسی اور خاتم کی ضرورت نہیں, ہمیں ایک ہی محمد بڑا ہے, ہمیں کسی غلام احمد کی ضرورت نہیں, ہمیں ایک ہی مزمل اور ایک ہی مدثر بڑا ہے, وہ کائنات کے ذرے ذرے تک رحمت بھیجتا ہے. تو کہا اس رب کی تعریفیں, اس اللہ کی تعریفیں, خلق السماوات والارض جس نے سارے آسمان بنائے اور جس نے زمین بنائی, وجعل وجعل الظلمات والنور، جس نے ساری ظلمتیں اور نور پیدا کیا، اب ظلمتیں پھر جمع ہیں اور نور پھر واحد ہے، جیسے آسمان کئی زمین ایک، ایسے میرے بھائی ظلمتیں کئی نور ایک ہے، یہ بدعقیدگیاں کئی، بدتمیزیاں کئی، گمراہی کے راستے بے شمار، ہدایت کا راگ سوا ایک ہے، نور ایک ہے، وہ جہاں بھی ہوگا ہدایت ایک ہے، ہدایت تقسیم نہیں، ہدایت مختلف جگہوں پہ نہیں بکتی، ہدایت تو ایک ہے، نور تو ایک ہے، یہ ظلمتیں بڑی ہیں، کہیں کفر کی ظلمت ہے، کہیں بدعت کی ظلمت ہے، کہیں شرک کی ظلمت ہے، کہیں ظلم کی ظلمت ہے، کہیں جناب اور چیزوں کی ظلمت ہے، گناہوں کی ظلمت ہے، کہیں فرعون، کہیں حامان، کہیں شداد، ان سب کے عقائد مختلف ہیں، لیکن سب جاتے غلط طریقے ہیں، اب سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، پیارے آقا کریم، سیدنا ابراہیم، سب کا کلام ایک ہے، لا الہ الا اللہ، توحید ایک ہے، ہر نبی نے ایک ہی پیغام پہنچایا ہے، ایک ہی نور کا راستہ بتایا ہے، تو راستہ توحید کا، راستہ ہدایت کا، وہ تو ایک ہے، ہاں ظلمتیں بڑی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا سطح کی حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، ایک لکیر کھینچی اور لکیر سے پھر کچھ دائیں طرف لکیریں کھینچی، کچھ بائیں طرف لکیریں کھینچی، اور کہا صحابہ جانتے ہو کیا ہے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے، کہا یہ جو میں نے سیدھی لکیر کھینچی یہ ہے صراط مستقیم، اور یہ جو ادھر ادھر کھینچی یہ ہے غلط راستے، جو ان راستوں پر چلا ہر راستے کے سر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کو جہنم میں پہنچا دے گا، تو جو سیدھے راستے پہ چلا یہ ہے جماعت کا راستہ، اتبعوا ثواب اعظم من شذ فی النار، کہا جماعت کا دامن تھام لو، جو بڑی جماعت ہے اس کو پکڑ لو، جو اس سے جدا ہوا وہ جہنم میں گیا، دوسری حدیث میں فرمایا جو فقہ نکالتا ہے، جو نیا فقہ جماعت سے نکالتا ہے وہ یوں ہوتا ہے جیسے ریوڑ کو چھوڑ کے بکری علیحدہ ہو جاتی ہے، تو پھر کوئی بھیڑی آ رہا ہے اور اس بکری کو پکڑ کے لے جاتا ہے، اب چونکہ ریوڑ سے علیحدہ ہے، چرانے والے رائی کو پتا نہیں ہے، اس کے چرواہے کو پتا نہیں چلتا، تو کہا جماعت کے ساتھ قائم رہو، صراط مستقیم کیا ہے، ما آنا علیہ و اصحابی، جس پر میں چل رہا ہوں، جس پر میرے صحابہ چل رہے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، یہ ایک ہی راستہ ہے، کلہم فی النار الا واحدہ، کہا کہ حتر کے ہوں گے سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، صرف ایک جنت میں جائے گا، وہ رسول اللہ وہ کیا ہے، سیدنا ابو سعید خدری کی روایت، سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت، امام مجاہد، حضرت امام قتادہ، ان سب روایتوں کو امام لالکائی نے کتاب السنہ میں نقل کیا، امام شہستانی نے المیلل والنہل میں اس روایت کو نقل کیا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عیال علوم میں نقل کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا جو جنت میں جائے گا، تو وہ جنت میں جانے والا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت اور جماعت ہیں، اہل سنت کے دامن کو تھام لو، اہل سنت جو ہے وہ حق پر ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ظلمتیں تو بہت ہیں، گمراہیاں تو بہت ہیں، کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن سب کو پوچھتے جائیے عقیدہ کیا ہے، سب کے عقائد ایک نکلیں گے، آپ جتنے اہل سنت کے خلاف عقیدے ہیں، مسلک ہیں، ایک کے پاس ہیں، دوسرے کو غلط کہے گا، دوسرے کے پاس جائیں تیسرے کو غلط کہے گا، سب ایک دوسرے کی غلط کہیں گے، لیکن آقا کے بارے میں پوچھیں سبھی ایک کہیں گے، آقا ہم جیسے بشر ہیں، آقا کو کل کا پتہ نہیں ہے، آقا جو ہیں معاذ اللہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اب ان کا کوئی کنسپٹ ہماری حیات کے ساتھ نہیں ہے، آقا کی زیارت کرنا ناجائز ہے، یہ سبھی سے پوچھتے جائیں، ایک دوسرے کو ناجائز بھی کہیں گے، غلط بھی کہیں گے، عقیدے ایک ہوں گے، تو کہا کلہم فی النار الا واحدہ، وہ جس کا ایک عقیدہ صحیح ہے، اور وہ جو اکثریت میں ہے مسلمانوں میں، کہا وہی نور ہے، وجعل الظلمات، اس نے اندھیری پیدا کی، ظلمتیں پیدا کی، وہ نور، اور نور کو پیدا کیا، تو معلوم ہوتا ہے میرے بھائی یہ نور مخلوق بھی ہے، نور مخلوق بھی ہے، کہتے ہیں تم نور مصطفیٰ مانو گے مشرک ہو جاؤ گے، نور تو رب ہے، بھائی نور رب ہے، لیکن نور وہ نور ہے خالق، ایک نور ہے مخلوق، وہ نور خالق ایسا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن ایک نور مخلوق ہے، جیسے فرشتے نور ہیں، جیسے حوریں نور ہیں، جیسے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، جیسے نور ہدایت ہے، تو یہ سب نور ہیں، لیکن ہے حقیقت سب ایک ہے، ثم الذین کافروا بربہم جادلون، کہا اگر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہرتے ہیں تو دیکھیے اب کتنی بڑی توحید کی دلیل ہے، آسمان کو کھڑا کرنا، زمین کو پیدا کرنا، زمین پہ پھر اندھیرا پیدا کرنا، کئی اندھیرے پیدا کرنے، ظلمت کا، کفر کا، شرک کا، ظلم کا، یہ سب اندھیرے پیدا کریں اور نور پیدا کرنا، تو یہ کون ہے جس نے پیدا کیا، کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس کو تم اس کے برابر ٹھہرا رہے ہو، نہ اس لاؤ نا اس کو کہو کہ بھائی ذرا تم بھی ایک پیدا کر دو ایسا آسمان، تم بھی ایسی زمین پیدا کر دو، تم بھی ایسی طریقے سے زمین میں سے پھل اور پھول لگا دو، نہیں ہو سکتا، کہ جب نہیں ہو سکتا، کہا ایک اندھیرا تم پیدا کرو، رب نے سورج چڑھایا ہوا ہے تم رات لے آؤ، رب رات لے آیا تم دن لے آؤ، نہیں ہو سکتا، تو کہا جب سب وہ پیدا کرنے والا ہے تو پھر مجھے اس کے برابر کسی کو کیوں کھاتے ہیں، کیوں شرک کرتے ہیں، ہو اللہ جی وہ اللہ، دیکھیے اب ایک اور توحید کی بہت بڑی دلیل، چلو زمین و آسمان کو نہیں دیکھتے تو نہ صحیح، چلو تم یہ ظلمات اور نور کو نہیں دیکھتے تو نہ صحیح، حالانکہ رات دن کا آنا جانا تو بچہ بھی جانتا ہے، بچے پوچھیے کہے گا اب رات ہے، بچے سے پوچھیے کہے گا اب دن ہے، بچے سے پوچھیے کہے گا وہ سامان ہے، یہ زمین ہے، لیکن چلو اگر تم اتنے گئے گزرے ہو گئے، تم آسمان و زمین کو نہیں دیکھتے، تم آسمان کی بخشوں کو، زمین کے صبر کو، زمین کی بخشوں کو نہیں دیکھتے، تم اگر یعنی سورج کی روشنی اور رات کے اندھیرے کو نہیں پہچانتے، تم ظلمت اور نور میں اگر فرق نہیں کرتے، تو ہو اللہ جی ایک اور دلیل دے رہا ہے رب، خلقکم وہ رب ہے اس کی تعریف کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، نیم تین مٹی سے، آپ دیکھیے مٹی سے ایک انسان چلتا پھرتا بنا دینا، کتنی بڑی رب کی حقانیت کی، رب کی توحید کی، خالقیت کی، مالک و رازق ہونے کی، الوہیت کی، کتنی بڑی دلیل ہے اللہ جل مجد الکریم کی، کہ کہا میں نے وہ رب جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا، پھر ایک عمر مقرر کی، اب وہ عمر جو ہے وہ ایک کسی کی 60 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 100 سال اس سے بڑھ نہیں سکتی، عمر جتنی لکھ دی اتنی عمر ہے، اس دنیا میں اتنی دیر تک رہنا ہے، پھر جانا ہے، موت کا وقت ہے، اجل المسمى، اور اللہ کے نزدیک ایک مقرر وعدہ ہے، اندہو اس کے پاس، یعنی پھر قبروں سے تم اٹھائے جاؤ گے، انتم تمکرون، اور تم لوگ شک کرتے ہو، کتنے آدمی ہر روز تمہارے سامنے پیدا ہوتے ہیں، کتنے مرتے ہیں، کتنے جوان ہوتے ہیں، کتنے بوڑھے ہوتے ہیں، تو تم کیسے شک کر سکتے ہو، کیا تمہاری اپنی اولاد پیدا نہیں، کیا تم پیدا نہیں ہوئے، کل تم بچے نہیں ہے، آج تم جوان نہیں ہو، کل کو تم بوڑھے نہیں ہوگے، کیا تمہارے باپ دادا مر نہیں گئے، ان کے بھی مر نہیں گئے، تو شک کس بات کا ہے، کیا اللہ پیدا کرنے کے بعد موت نہیں دے گا، مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا، کس بات میں شک کر رہے ہو، او اللہ جی ایک اور پھر اللہ جل مجد کی توحید کی دلیل دے رہا ہے، او اللہ ہو اللہ ہو اللہ وہ ہے، کس ماں بات ہے واہ فل عرب وہی اللہ ہے، آسمانوں اور زمینوں کا، سب کائنات کا وہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، یا علم سرکم و جہرکم، جو تمہاری چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو تمہاری ظاہر کر رہی چیزوں کو بھی جانتا ہے، و یا علم ما تکسبون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو، جو تم کما رہے ہو، تمہارے کاموں کو سب کو اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے، ایک ایک تمہارے عمل، تمہارے دل کی دھڑکنیں، تمہارے دل کی سوچوں، تمہارے دماغ کی سوچوں، ایک ایک کو اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے، وما تاتیہم من آیتین من آیات ربہم، ان کے پاس کوئی بھی تو نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے نہیں آئی، جنہوں نے بت کو، جنہوں نے کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرا لیا، وہ ایک بھی تو نہیں ہے، کوئی نشانی تو پیش کرے نا، رب نے وہی کی ہے، کیا رب جل مجد الکریم نے ان کو بتایا ہے کہ بھائی یہ تمہارا رب ہے معاذ اللہ، اس کی تم عبادت کرو، تو جب ایک بھی نشانی نہیں، اللہ کانو انہا مور دین، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ سے اللہ کی عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بھائی جب رب نے ہر چیز دی تو پھر اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے، اس کو رب بھی ماننا چاہیے، اللہ جل مجد الکریم اپنی توحید دلائل وہ دے رہا ہے جو عقل کے مطابق ہیں، جو عقلی طور پر ہر انسان سمجھ سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، کام عقل سے کام عقل، عقل مند سے عقل مند، آپ کسی کو کچھ کر دیکھیے، رب نے یہ جو توحید کی نشانیاں بیان کی، ان کا انکار نہیں کر سکتا، رسولوں کا انکار کیا، لوگوں نے کتابوں کا انکار کیا، لوگوں نے جنتوں کا انکار کیا، دوستوں کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا، لیکن زمین و آسمان کی پیدائش کا کون انکار کر سکتا ہے، آدمی اپنی پیدائش کا کون انکار کر سکتا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم خود بخود پیدا ہو گئے اور خود بخود مر جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے یہ دلائل تو ایسے ہیں جو ہر شخص ماننے پر مجبور ہے. فقد کذبوا بالحق، بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، بے شک انہوں نے حق کو جھوٹا کا. لما جاہم، جب وہ ان کے پاس آیا، کیا حق ہے؟ دین اسلام حق ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، یہ قرآن حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے. تو ان میں سے جو بھی آیا، رسولوں کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، اللہ کی ہدایت کو جھٹلایا، اللہ کے کلام کو جھٹلایا، تو کہا جب ان کے پاس حق آیا، انہوں نے حق کو جسا دیا. فسو بتاتی ہم با اما کان بھی یس پاس، ابھی ان کی خبر ہوا چاہتی ہے، ابھی ہم ان کو خبر دیں گے جو وہ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو وہ ہنس کر گزر جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، ہاں جی پڑھ لیں گے جی نماز. یہ کیا بار بار ہمیں بلا رہے ہیں؟ یہ کیا ہمیں قرآن پر بلا رہے ہیں؟ یہ کیا ہمیں ہماری آسائشیں چھڑا رہے ہیں؟ ہمیں دنیا کی آش چھڑا رہے ہیں؟ ہمیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اسے، یعنی رب کے دین کو لوگوں نے مزاج بنا لیا. نماز پر مزاج، روزے پر نماز مزاج، اچھے کام پر مزاج. تو رب کہتا ہے جن چیزوں کا تم مذاق کرتے ہو، ابھی تمہیں خبر دی جاتی ہے کہ کیسے تم نے مذاق کیا، کیسے تم نے اللہ رسول کی حدوں کو توڑا، اور کیسے تم ہنس کر اور مسکرا کر گزر جایا کرتے تھے. ہم یہ کم اہلکنا، تکبر کے ساتھ زمین میں پھرنے والے، مال و دولت پر ناز کرنے والے، ظلم و تعدی پر بڑھنے والے، زیادہ عمر پر ناز کرنے والے، ذرا دیکھ تو صحیح نا، ذرا دیکھ تو صحیح. الحمد جلو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کم محل تھا، کتنے لوگ ہم نے کھڑا کر دیے، میں قبل ہم جو ان سے پہلے تھے، میں کرنے پہلی جو سنگتیں تھیں، کتنے لوگ تھے، کتنے کتنے بڑے، کتنے کتنے بڑے بادشاہ، کتنے کتنے جری اور بہادر، اور کتنی کتنی مال و دولت والے، اور کتنی کتنی عمروں اور جسم جان والے. آج کے 10 آدمی بھی ان لوگوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، اتنے اتنے بڑے لمبے اور اتنے اتنے موٹے تازے، اور اتنی اتنی دولتیں تھیں، ہزار ہزار، ڈیڑھ ڈیڑھ ہزار، دو دو ہزار سال کی عمر کرتی تھی. تو رب کہتا ہے ہم نے مکناہم فی الارض ما لم نمکنا لکم، ہم نے ان کو زمین میں وہ ٹھہراؤ دیا جو تمہیں نہیں دیا. کیوں؟ 1000 سال کی عمر، 160 سال، 63 سال کی عمر، ایک کے پاس یعنی اربوں کے لحاظ سے اتنا سونا چاندی اور اتنی مال و دولت کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہوئے 40 آدمیوں کی گردنیں جھک جائیں، کمرے جھک جائیں، اور ایک آدمی کیا کہ اپنا جھن کے بھی نہ رکھ سکے. تو وہی رب کہتا ہے تم تو یہ اپنی اینٹوں کے گھر بناتے ہو، وہ تو پہاڑوں کو کھود کر گھر بنایا کرتے تھے، اتنے اتنے بڑے گھر اور گھارے بنایا کرتے تھے، اتنے اتنے جری تھے، اتنے اتنے ان میں طاقت تھی، اتنے اتنے بڑے پتھر اٹھاتے تھے، کیا کرینے پتھر اٹھاتی ہیں. تو کہا ہم نے تو ان کو دنیا میں بہت ساری تمکین دی تھی، تمہیں تو وہ بھی نہیں دی، تو کم از کم ان کے لیے تو دیکھو نا، ان کی طرف تو دیکھو کہاں گئے وہ لوگ، کہاں فرعون حامان، ابھی جنت بنانے والا زمین پر شداد نے اپنی جنت بنائی، اس جنت میں چاندی کے سارے باغ لگا دیے، نیچے چاندی کا فرش بچھا دیا، اس پر سونے کے یعنی ٹہنیاں لگی، اور ان پر بخراج، نیلم اور زمرد اور صدف اور سب ایسے موتی جو تھے ان کے یعنی پھل لگا دیے. اتنا بڑا امیر ذرا سوچئے تو صحیح. اور یہ باغ مرلوں میں نہیں تھا، گزوں کے حساب سے نہیں تھا، میلوں کے لحاظ سے بنا دیا تھا. تو ذرا غور و فکر تو کیجیے کہ اتنا بڑا خزانہ، اتنی بڑی جنت میرا دیکھنا نصیب نہیں ہوا، کہاں ان کو تو بہت کچھ دیا. تو جب وہ نہیں رہے تو تم کہاں رہے گو؟ اس دنیا پہ تکبر کے ساتھ چلنے والے یہاں تو بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے ملیا بھی تو ہو گئے، آج ان کا نام بھی نہیں ہے، آج ان کی قبروں کے نشان تک بھی نہیں ہے. کسی نے کہا نا کہ اجڑے محل سنجیاں گلیاں، کتنے کتنے بڑے محل تھے، آج شاہی قلعہ تو موجود ہے، بنانے والے کہاں ہیں؟ لال قلعہ دہلی کا تو موجود ہے، بنانے والے کہاں ہیں؟ آج کھنڈرات وہ کیسے کسا کے تو نظر آ رہے ہیں، وہ بنانے والے کدھر ہیں؟ آج تاج محل کا حسین نظارہ تو موجود ہے، لیکن بنانے والے کدھر گئے؟ کہا دیکھو تو صحیح نا، غور و فکر تو کرو کہ اجڑے محل، سنجیاں نے گلیاں، مالکا نے کدو دیا، قبر نے ملیاں، ہرے بھے باغ اتنے ہو گئے ویران ہوئے، بندیا جہان ہوئے، کرینا گمان ہوئے کہ اس جہان میں تو کسی بھی نہیں رہنا. اس پر ناز کرنا، اس زندگی پر تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ معنی دار کہا ارسل سما علیہم مدرارا، ہم ان پر موسرا دھارا نازل کیا کرتے تھے. وجعلنا الانہار تجری من تحتها، ہم نے ان کے نیچے نہریں بنائی ہوئی تھی، نہریں ان کے ملکوں میں چل رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، اتنے اتنے اچھے باغ تھے جیسا آگے آئے گا قرآن میں، ایک باری میں سے ایک آدمی ٹوکرا اپنے سر پہ رکھ گزرے, کسی درخت کو نہ چھیڑے. ایک جب درخت اس بال کو پار کرتا تھا تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر چکا ہوتا تھا, اتنے پھل گرتے تھے, اتنے پھل لگتے تھے. رب نے کس کو نعمت نہیں دی؟ رب کی نعمت تو بے شمار ہیں. کہا اوپر سے موسا دار بار ہیں, نیچے سے نہریں جاری تھی, لیکن فاہلکناہم بذنوب ہیں, ہم نے ان کے گناہوں کے سبب کو غرق کر دیا, تباہ و برباد کر دیا, ان کی بستیوں کو اٹھایا اٹھا کر رکھ دیا, پہاڑوں کو ملایا پیس کر رکھ دیا, ان پر پتھروں کی بارش, ان پر مینڈکوں کی بارش کر دی, ختم کر دیا, وہ ایسے ہو گئے جیسے دنیا میں تھے ہی نہیں. وجہ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, ہم ان کے بعد ایک نئی قوم کو لے آئے. بھائی جب وہ نہیں رہے, نئی قوم آئی, نئی نہیں رہی, اس کے بعد آ رہے ہیں تو ہم کہاں رہیں گے؟ اس دنیا پہ تکبر کرنے والے, اس دنیا پہ ناز کرنے والے, یہ دنیا تو چند سالوں کے بعد بھول جاتی ہے. کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, خوبوں لوگ آئے. آج کتنوں کے نام محفوظ ہیں, صرف انہیں کے نام محفوظ ہیں جو لوگ نیکی کر گئے, جنہوں نے دنیا میں کوئی کام چھوڑ گئے, وغیرہ لاکھوں کروڑوں نام ہیں. ہم آپ ہی دیکھ لیں, باپ دادا پردادا کدھر ہیں, ان کے نام کی سیرتیں کس نے لکھی ہیں؟ کوئی نہیں, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کا کام دیا, ان کا نام ضرور آ گیا, ان کا نام تو ضرور دنیا میں قیامت تک چلیے قائم و دائم رہ گیا. اب دیکھیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں کتنے بادشاہ ہو گئے. کسی کا نام یاد ہے؟ نہیں نام یاد, لیکن داتا گنج بخش کا قیامت تک کے لیے نام یاد رہ گیا. ان اولیاء کو دیکھتے جائیے, ہاں سوائے ان بادشاہوں کے جو خود فقیر تھے, جنہوں نے خود فقیروں کی خدمت کی, الحمدللہ کا نام بھی زندہ رہا, لیکن اس کے علاوہ جو ظالم بادشاہ تھے کدھر گئے؟ ان کے نام کدھر گئے؟ تو اس لیے جس نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا, رب نے اس کے ذکر کو بلند کر دیا, تب ہم نے ان کو ختم کر دیا. اور ختم کرنے کے بعد وہ جب ہم لاہور میں جاتے ہیں تو وہاں جہانگیر کا مقبرہ ہے, وہاں نور جہاں کا مقبرہ ہے, اور وہ نور جہاں جو کبھی جس کے لباس فیشن بنا کرتا تھا, جس کے حسن جمال کے تذکرے تھے, آج کبھی جا کر دیکھیے اس کے مزار کی حالت کیا ہے, آج جا کر دیکھیے اس کی قبر کی حالت کیا ہے. سکھوں نے سب کچھ اکھاڑا اور جہانگیر کی قبر تک اکھاڑ کے اس کی قبر میں جو تابوت پر سونا لگا ہوا تھا وہ بھی اڑا کر لے رہے, لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ڈالا گنج بخش علی حجویری کے دار کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیتے. یہ اللہ نے حفاظت کی ہے. وقت کے حاکموں کو تو گئے اور بعد میں سوائے سیر کے سوائے عیاشی کے ان کے اڈے کچھ نہیں رہے, لیکن آج جہاں بھی اللہ کا ولی صدیاں ہو گئی وہاں آرام کر رہا ہے, وہاں آج بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے, وہاں آج بھی الحمدللہ تلاوت کی جا رہی ہے, وہاں آج بھی نعت پڑھی جا رہی ہے. ان کی قبریں بھی بتا رہی ہیں کہ اس میں رہنے والا مردہ نہیں ہے, یہ زندہ ہے. لوگوں یہ تمہیں دیکھ رہا ہے, ادب کے ساتھ آنا, احترام کے ساتھ آنا. تو کہا جب ظالموں کو کسی کو ہم نے نہیں چھوڑا تو چھوڑیں گے تم کو بھی نہیں, رہو گے تم بھی نہیں. تو اگر رہنا ہے تو وہ زندگی گزارو کہ بعد میں تمہارا ذکر خیر سا کرے, بعد میں لوگ کہا کریں کوئی آیا تھا, وغیرہ بڑے بڑے چلے گئے, کوئی آدمی پر واپس پھر کے نہیں آیا, واپس مڑ کے نہیں آیا, اور نہ کوئی اس دنیا میں آئے گا. اس لیے میرے بھائی اللہ کہتا ہے زمین میں جاؤ اور دیکھو تو صحیح کہ زمین میں سیر و تفریح کرو, اور یہ بڑے بڑے محل, بڑے بڑے قلعے, بڑے بڑے پہاڑ, ان کی غاریں دیکھ کے تو رب کے سامنے سربسجود ہو جایا کرو. فاضل جب اتنے طاقت والے نہیں رہے, ہم تو کچھ بھی نہیں. یقین کیجئے ہم پچھلی امتوں کے بارے میں اگر اپنے جسم, اپنی جان, اپنی طاقت کو دیکھیں تو یوں تصور کیجئے جیسے انسان کے سامنے چیونٹی ہوتی ہے. آج وہ لوگ ہوتے تو ہمیں پاؤں کے نیچے یعنی پیس کر چلے جاتے, پتا بھی نہ چلتا. اتنے اتنے نوجوان لوگ تھے, اتنے اتنے بہادر لوگ تھے, اتنے اتنے طاقت والے لوگ تھے, لیکن آج ان کی قبریں بھی ظاہر نہیں ہیں, آج ان کے نشان ظاہر نہیں ہیں. ان کا ہم یہ آپ کو بتا تو سکتے ہیں ایسے تھے, کیا نام تھا, باپ کا کیا نام تھا, دادے کا کیا نام تھا, کیا کام کر رہے, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. جیسے اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو گناہوں کے سب قتل کر دیا, گناہ بڑے کرتے تھے, ظلم تعدی کرتے تھے, اللہ رسول کا احکام نہیں مانتے تھے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ, اے محبوب یہ کہتے ہیں لکھی لکھائی کتاب لے کر آؤ, اگر ہم تجھے لکھی لکھائی کتاب دیتے, اگر ہم تجھے کاغذ پر لکھ کر احکام دے دیتے, فَلَمَا سُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, اور اپنے ہاتھوں سے اس کو ٹٹولتے, اس کو مس کرتے, دیکھتے, لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو کافروں نے تیرے سے پہلے بھی کہہ دیا تھا, اور کافر اب بھی کہتے انا حاضہ اللہ سحر مبین, یہ تو بہت بڑا واضح طور پہ جادو ہے معاذ اللہ. کہ آپ محبوب آپ نہیں مانتے تو فکر نہ کیجیے، انہوں نے لکھی ہوئی تورات کو نہیں مانا تھا، اب بھی اگر میں لکھ کر بھی کتاب دے دوں، قرآن دے دوں، تو ویسے حجتیں کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بیان کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، جو کہتے ہیں دے بھی لگے یہ مانے ہی نہیں، محبوب یہ پھر ہی کہیں گے یہ تو جادو ہے، دیکھو آسمانوں سے یہ لکھا رکھا خط کیسے آ سکتا ہے، تو یہ آ گیا ہے تو یہ جادو ہے، تو کہا یہ مانے ہی نہیں، آپ فکر نہ کیجئے. وقالو لو لا انزل علیہ ملک، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر خشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، ہمارے طرح کا پشر کیوں نازل ہو گیا، یہ محمد عربی کو نبی کیوں بنا دیا گیا، یہ ہمیں سے ایک آدمی کو کیوں نبوت کے لیے چڑیا گیا، تو کہا کہتے ہیں کوئی فرشتہ آتا تو ہم مانتے. بلو انزلنا ملکاً، رب کہتا ہے اگر میں فرشتہ نازل کرتا لقضی الامر، تو پھر تو حکم پورا ہو چکا ہوتا، ثم لا ينظرون، تمہیں مہلت نہ دی جاتی، ادھر تم انکار کرتے، ادھر رب کا عذاب آتا، تم ختم ہو جاتے. یہ تو شکر کرو فرشتہ نبی بن کے نہیں آیا، محمد عربی نبی بن کے آیا ہے، جو پتھر کھا کے بھی دعائیں دیا کرتے ہیں، گالیاں کھا کر بھی کسی کا برا پیچھا کرتے ہیں، فرشتہ ہوتا فوراً تم غرق ہو جاتے. یہ تو میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یہ سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، پھر بھی سجدے میں پڑھ کے تمہاری بخششیں مانگتے ہیں. کیا مانگ رہے ہو تم مجھ سے؟ مجھ سے اگر مانگنا تھا تو یہی مانگتے، تم کہتے ہو فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ رب کہتا ہے اگر میں فرشتہ بھیجتا تو تم اب تک ختم ہو چکے ہوتے، یہ تو میرا کرم ہے، میں نے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، اس لیے بلو جالنا ملکن، اور اگر مالک ہی بناتے، اگر فرشتہ ہی بناتے، لجالنا رجلن، تو پھر بھی اسے انسان ہی بناتے نا، فرشتہ تو نظر نہیں آتا، بھائی کیسے اس کی پیروی کی جاتی، کیسے سنتیں ادا کی جاتی، کیسے نماز پڑھی جاتی، کیسے شادی کی جاتی، کیسے کھانا کھایا جاتا، کیسے سویا جاتا، کیسے چلا جاتا، یہ تو بھائی اگر فرشتہ آتا تو انسانی شکل میں آتا نا، تبھی تو یعنی لوگ اس سے مسائل اخذ کر سکتے تھے. اب فرشتے تو ہمارے ساتھ ہیں، دائیں بھی بیٹھا ہے، بائیں بھی بیٹھا ہے، دو ہیں یا دس ہیں یا بعض باتوں میں ہر انسان کے ساتھ 20 فرشتے ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آ رہے، وہ ہمیں کہے نیکی کر کہتے بھی ہیں، نیکی والا بار بار کہتا ہے، وہ برائی کرنے والے نیکی کی طرف آ، برائی والا کہتا ہے اور رک جا نہ کرنا، کیا ہم سنتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم فرشتوں کا کلام نہیں سنتے، ہم فرشتوں کی شکلیں نہیں دیکھتے، فرشتوں کی صورتیں نہیں دیکھتے. تو رب کہتا ہے اگر میں فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا تو میں اس کو بشر بنا کر بھیجتا، میں ان کو انسان بنا کر بھیجتا تو کیا ہوتا؟ والا لالا بسنا علیہ ما یلبسون، پھر یہی تلبیس ہو جاتی، اگر وہی شبہ پڑ جاتا جو اب پڑ گیا ہے، اب نور کو بشر کہنے لگے پھر یہ فرشتے کو بشر کیوں نہ کہتے؟ میں فرشتے کو بھی بھیجتا تو میں بشر بنا کر بھیجتا، پھر کہتے یہ بشر ہے، اب نور ہے. دیکھیے میرے آقا کے نور کی کتنی بڑی دلیل ہے یہ آیت کریمہ، رب کہتا ہے پھر وہ شبہ پڑتے جیسے اب پڑ گئے ہیں، اب ان کو کیا شبہ؟ اب تو وہ بشر کہتے ہیں کوئی شبہ نہیں، لیکن کہا تم صرف بشر سمجھتے ہو، تم حقیقتوں نہیں جان سکے، میں نے نور کو بشر بنا کے بھیجا، اپنے نور کو بشر بنا کے بھیجا تو تم بشر کہہ رہے ہو، اگر فرشتے کو بشر بنا کے بھیجا تو تم کیا کہتے؟ پھر بھی تو تم بشر کہتے نا، پھر بھی تو اسی شبے میں پڑتے نا، جس شبے میں اب پڑ گئے ہو، اب بھی تمہیں شبہ پڑ گیا، اب کون سا شبہ ہے؟ کیا پیارے آقا پیدا نہیں ہوئے؟ کیا ان میں پلے بھائی نہیں ہیں؟ انہوں نے ساری زندگی نہیں دیکھی، اب کیا شبہ ہے؟ شبہ یہی ہے کہ ان کو انہوں نے پیدائش تو دیکھی، انہوں نے پناہ بھرنا تو دیکھا، انہوں نے مکے میں چلتا تو دیکھا، انہوں نے کھاتا پیتا تو دیکھا، انہوں نے راتیں نہ دیکھی، ابھی تو ان ربی وہ یطعمونی ویسقینی، میری راتیں رب کے پاس گزرتی ہیں، مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، انہوں نے مکے میں چلتے دیکھا، عرش مولا پہ چلتے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے ہاتھ یہ یہاں اٹھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے ہاتھ کو اٹھا کر یعنی چاند کو دو ٹکڑے اور سورج کو پتاتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ تو بشری ہاتھ دیکھے تاک نہیں دیکھتے، وہ تو بش قدم دیکھتے ہیں، رفتار نہیں دیکھتے، میرے آقا ایک قدم اٹھائیں تو لام کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، وہ تو ظاہری لباس دیکھتے ہیں، وہ تو ظاہری جسم دیکھتے ہیں، وہ احد میں خون بہنا دیکھتے ہیں، شک صدر کے وقت ایک قطرہ نہ بہنا نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں اگر نور ہوتا تو میدان احد میں خون نہ بہتا، میں کہتا ہوں اگر سب بشر ہوتے تو تین چار مرتبہ کا شک صدر ہوا وہاں بھی تو خون نکلتا نا، جب بشریت غالب ہوتی ہے خون نکلتا ہے، جب نورانیت غالب ہوتی ہے خون نہیں نکلتا، جب بشریت غالب ہوتی ہے کھانا کھاتے ہیں، جب بشریت غالب نہیں ہوتی نور غالب ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں لست کہیا تکم، تو لوگوں میں تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے تو رب کھلاتا ہے، مجھے تو رب پیتا ہے، میں رب کے نور کے جلوے دیکھتا ہوں. وہ یہ آنکھیں تو دیکھتے ہیں کہ دیوار کے پار نہیں جا رہی، وہ آنکھیں نہیں دیکھتے جو مدینے میں بیٹھ کے صلی اللہ کو بھی دیکھتی ہے، جنت کی تنہائیوں کو بھی دیکھتی ہے اور جہنم کی گہرائیوں کو بھی دیکھتی ہے. انہوں نے ظاہر کو دیکھا، شبہ میں پڑ گیا، کہا یہ عبداللہ کا بیٹا، یہ آمنہ کی گودی میں آنے والا، ہمی میں پلا بڑا، ہمی جیسا نبی کیسا بن گیا. کہا تمہیں تدیس ہو گئی، یہ ایک طرف سے بشر ہیں، ایک طرف سے نور ہیں، ان کی حقیقت کو بھی دیکھو، ان کو ظاہر کو تو تم نے دیکھا. جب میں فرشتے کو بھیجتا تو یقینا بشر بنا کر بھیجتا. جب دیکھیے حضرت سیدہ مریم کے پاس جبرائیل امین آئے تو کس شکل میں آئے تھے؟ یا اپنی اصلی شکل میں آئے؟ کہا نہیں، ہم نے اس کو بشر صبیہ بنا کر بھیجا، مکمل طور پر ختم مسالہ لہا بشرن صبیہ، مکمل بشر بنا کر بھیجا. سر سے لے کے پاؤں تک کوئی ایک بھی ایسی نشانی نہیں تھی، کوئی عام آدمی پہچان جاتا. حتیٰ کہ سیدہ مریم جیسی شخصیت جن کی دن رات اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، جن کی آنکھیں پاک، جن کے دل کی دھڑکنیں پاک، جو ہر چیز یعنی غیب کی چیزیں دیکھا کرتی ہیں، تو وہ نہیں پہچان سکی. وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے آج تک لمسنی بشر، مجھے آج تک بشر نے چھوا نہیں. اے جبرائیل، اے بشر، اگر تو نیک ہے ان کون تقیا، اگر تو نیک ہے تو میرے قریب نہ آنا. اب حضرت جبرائیل بتا رہے ہیں انی رسول رب کے یہ احبا لاکے غلام الفیا، مریم میں بشر صرف نہیں ہوں، میری شکل بشروں جیسی ہے، میں تیرے رب کا رسول ہوں، میں یہ بیٹا دینے آیا ہوں. مریم تو مان گئی، مریم اللہ کی بندی تھی، اللہ کی بھیا تھی، وہ تو مان گئی. رب نور کو بشر کا لباس بنا کر بھیج سکتا ہے، رب نور کو بیٹا دینے والا بنا کر بھیج سکتا ہے. جب رب نور کو بشر بناتا ہے تو اس کو عطا کی توفیق بھی دیتا ہے، وہ تو مان گئی. افسوس ہم کلمہ پڑھ کے آج تک نہ مان سکے، ہمیں کہا نہیں اندر سے بھی بشر، باہر سے بھی بشر. معاذ اللہ افضل اللہ، رب کہتا ہے آج کہہ رہے ہو فرشتہ بن کر رسول آتا، تو فرشتے کو رسول بناتا تو یقین انسان بنا کر بھیجتا، پھر تم کہتے ہیں یہ بشر، یہ نور نہیں ہے، پھر تم کہتے ہیں یہ فرشتہ نہیں ہے، فرشتے کو آنا چاہیے. کہا جب آج تم پر ماں یگ سونا، جو آج تم پر یعنی تلبیس پڑ گئی، شبہ پڑ گیا میرے محبوب کے بارے میں، یہی شبہ تمہیں جبریل کے بارے میں بھی پڑتا، یہی شبہ تمہیں اور رشتوں کے بارے میں بھی پڑتا، تو بھائی جب بشر بن کے آتا ہے تو پھر رب بنانے والا ہے، رب کمی نہیں چھوڑتا، پھر رب ایسا نہیں کرتا کہ کوئی پہچانے، پھر رب صرف نور ہدایت دیتا ہے، ہدایت والوں کو دکھاتا ہے کہ جو تمہیں ظاہر میں نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں کیا ہے. بولا کہ رسول من قبل رہا، اے میرے محبوب، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے رسولوں سے مذاق کیے تھے، یہ تیرے ساتھ ہی نہیں ہے، انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مذاق کیے، انہوں نے حضرت اسحاق کے ساتھ مذاق کیے، انہوں نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مذاق کیے، انہوں نے حضرت یعقوب کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، انہوں نے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا، کنویں میں پھینک دیا، انہوں نے حضرت ایوب کو اٹھا کر اپنے گاؤں سے باہر پھینک دیا، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے گھر سے پتھر مار کے کہا ہم تجھے پتھر مار کے نکال دیں گے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو نکلنے پر مجبور کیا، انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے گاؤں سے چھوڑنے پر مجبور کیا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکا دے دیا، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ اللہ کو بنی اسرائیل سمیت اپنے ملک سے نکل جانے پر مجبور کیا، ان لوگوں نے حضرت یحییٰ زکریہ کو قتل کر دیا، ان لوگوں نے حضرت سینا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کیا، سب کچھ تیرے محبوب تیرے سامنے ہے، یہ تیرے ساتھ ہی گستاخی نہیں کر رہا ہے، یہ ان کا صدا سے ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے، انہوں نے کسی نبی کی شان کو مانا ہی نہیں ہے، ان لوگوں کا وتیرہ یہ ہے، یہ ہمیشہ سے انبیاء کی گستاخی کرتے آ رہے ہیں. فہا کا بلا دینا ساخرو، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہ جو یہ لوگ مسخرہ کرتے ہیں، یہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں، تو محبوب کریم ان سے ہنستے ہیں. منہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کی ہنسی ہی ان کو لے ڈوبی ہے. یہ جو محبوبوں، یہ جو نبیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، محبوبوں کو لطائف اور محبوبوں کو معاذ اللہ استغفر اللہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. کہا یہی ان کو لے ڈوبی تھی، غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے. دیکھیے ابو جہل کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا یعنی اپنے وقت کا حاکم تھا اور میرے آقا کو بے اولاد ہونے کا تانا دیا کرتا تھا، اے نبی معاذ اللہ تو اب تر ہے، تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے، تیری نسل نہیں چلے گی، لیکن قربان جائیے انا آتینا کل کوثر، کہا محبوب یہ ظالم تجھے کہہ رہا ہے، یہ انا شانہ کا حول اب تر، تیرا دشمن تو اب تر ہے، تجھے ہم نے کوثر عطا کیا ہے، تیرا ظاہری بیٹا نہ تو نہ سے تیری فاطمہ سے تیری اولاد اتنی پھیلے گی، دیکھیے پوری دنیا میں سید زادے پھر رہے ہیں، پوری دنیا میں سادات اکرام ہے، صرف امام حسن حسین کی اولاد میں سے ایک سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے کتنی اولاد پیدا کر دی، تو کہا محبوب نبیوں سے مذاق کرنے والے، نبیوں پر تنقید کرنے والے ختم ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا سے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اے محبوب کریم کچھ مٹ گئے کچھ مٹ رہے ہیں کچھ مٹ جائیں گے، تیرا چرچا کل بھی تھا، تیرا چرچا آج بھی ہے، تیرا چرچا قیامت تک رہے گا، تیرا چرچا قیامت کے بعد بھی رہے گا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، اور ورفانا لکر ذکر کا حسایا، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا، اے محبوب کریم تیرے ذکر کو کون روک سکتا ہے، یہ جو مذاق کرتے ہیں، یہ جو روکنے کی صحیح کرتے ہیں، یہ جو ذکر پابندی ذکر رسول پر پابندیاں لگاتے ہیں، اے محبوب ختم ہو جائیں گے، ختم ہو گئے، وہ دار الندوہ کہاں گیا، وہ مکے والوں کی میٹنگیں کہاں گئی، وہ راستے پر بیٹھ کے نبی کی بدخویاں کرنی کہاں گئی، ہر راستے کے شہر کے ہر دروازے پر ایک آدمی بٹھاتے تھے، جب کوئی انسان آدمی آتا تھا تو کہتے تھے محمد عربی سنا ملنا، وہ جادوگر ہے، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اب پیارے آقا تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، وہ خود بتاتے ہیں، اب آنے والا اجنبی آدمی سوچتا ہے کہ جس کے بارے میں بتا رہا ہے کون ہے، میں دیکھوں تو صحیح، کہ کہہ رہے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، اپنے خاندان کا دین چھوڑ دیا، ایک نیا دین کر رہا ہے، لیکن جب وہ جاتے ہیں اور میرے آقا کی بات سنتے ہیں، میرے آقا کا دیکھتے ہیں، وہ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، اور آنے والا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاتا ہے، آنے والا ایمان کی دولت لے کے واپس چلا جاتا ہے، تو اس لیے کہا میں آقا نے محبوب اے اللہ جل کریم نے محبوب کو دل کو تنگ نہ کرنا، تو پریشان نہ ہونا، اے محبوب کریم انہوں نے تیرے ساتھ مذاق نہیں کیا، انہوں نے ہر نبی کے ساتھ مذاق کیا، ہر نبی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، تو ہر انبیاء کے ساتھ سب سے زیادہ انبیاء کو سب سے زیادہ تکلیف، پھر جتنا کو آدمی درجے میں کم ہوتا جاتا ہے تکلیف کم ہوتی جاتی ہے، اور جب آدمی حد سے گزر جاتا ہے تو پھر اس کو آسائشیں مل جاتی ہیں، پھر اس کو بیماریاں نہیں ملتی، پھر اس کو کھانے کے لیے آرام، سونے کے لیے آرام، بسنے کے لیے آرام، پھر اللہ ایک مرتبہ ہی پکڑتا ہے، جیسے فرعون کو پکڑا، حامان کو پکڑا، نمرود کو پکڑا، تو اللہ نے محبوب کی تسلی کے لیے فرمایا اے میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، دل کو تنگ نہیں کرنا، یہ تیرے ساتھ ہی نہیں تجھ سے پہلے بھی انہوں نے مذاق کیے، اور یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان کی ہنسی ہی انہیں لے ڈوبی ہے، ان کے مذاق ہی انہیں لے ڈوبے ہیں، ان کا تکبر ہی انہیں لے ڈوبا ہے، قل سیروا فی الارض، فرماؤ محبوب ذرا زمین میں پھرو تو صحیح نا، زمین کی سیر تو کرو، دیکھو تو صحیح، ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین، دیکھو میرے جھٹلانے والوں کو، میرے نبیوں کو جھٹلانے والے، میری توحید کو جھٹلانے والوں کا حال کیا ہوا ہے، آج فرعون کہاں ہے، آج بت نصر کہاں ہے، آج وہ دنیا کے حاکم، آج سکندر اعظم کہاں ہے، کہاں گئے وہ رب کو جھٹلانے والے، کہاں گئے اتنے اتنے بڑے بادشاہ، رب کہہ رہا ہے زمین کی سیر کرو، سیرو سیر کرو، پھرو چلو، زمین کی سیر کرنا یہ سنت ہے انبیاء کی، اولیاء کی، رب کا حکم ہے، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ سیر و تفریح نہیں، آج ہم انہی باغوں میں جا کر، آج ہم انہی بلڈنگوں میں جا کر، انہی قلعوں میں جا کر جن کے بنانے والے غرق ہو گئے، عیاشی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہا گیا تھا وہاں جاؤ، وہاں اس لیے کہا گیا تھا یہ اتنی اتنی بلڈنگیں بنانے والے، یہ اتنی اتنی دولت لگانے والے آج کدھر ہیں، آپ جب آدمی یہ سوچے گا میرا تو گھر چھوٹا سا ہے، یہ اتنا بڑا محل بنانے والا کدھر گیا، کتنے سال تک رہا، اب اس کے بعد یہاں کیا ہو رہا، تو کہا سیر کرو، لیکن اس لیے نہیں کہ عیاشی کے لیے، اس لیے نہیں کہ نظروں کے یعنی نظروں کی آسائش کے لیے اور بے حیائی کے لیے، اس لیے زمین کی سیر کرو، غرق شدہ شہر دیکھو، یہ مہنگیو داڑو، یہ ٹیکسلا، یہ اس کے کھنڈرات کیا سیر گاہ بن گئی، کیوں کہا ان کو دیکھو اور کہو پوچھو یہ منجو دارو میں رہنے والے کہاں گئے، یہ ٹیکسلا میں رہنے والے کہاں گئے، یہ ان کے آج اثار تو ظاہر ہو رہے ہیں، خود کہاں ہیں، اتنی اتنی بڑی بلڈنگیں بنانے والے خود کہاں گئے، یہ شہر بسانے والے، ملک بسانے والے خود کہاں گئے. کہا محبوب انہیں فرمائیے زمین میں چلا پھرا کیجیے، زمین کی سیر کیا کیجیے، اور دیکھا کیجئے کہ مجھ سے جسرانے والے، میرے نبیوں کو جسرانے والوں کے ساتھ کیا حال ہوا، میرے مجھے جسرانے والے، میری توحید کو نہ ماننے والے، میرے رسولوں کا انکار کرنے والے آج کہاں ہے، آج کی قبریں تک معلوم نہیں ہے، آج کی ہڈیاں پس گئی، زمین کے ساتھ مل گئی، کوئی نہیں جانتا کہ کدھر گئے وہ سارے کے سارے بادشاہ، کدھر گئے سارے کے سارے ظالم. اور حتیٰ آپ تو جانتے ہیں مشہور کیا ہے، سکندر الکرنین نے، سکندر اعظم نے اب دونوں ہاتھ کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ لوگوں کفن سے باہر نکال دینا، لوگوں کو پتا چل جائے جو پوری دنیا کا فاتح عالم تھا، جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، آج خالی ہاتھ جا رہا ہے. آج کوئی دولت، آج کوئی حکمرانی، آج کوئی دنیا کا زمین کا کتا، کوئی محل، ماڑی، کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں جا رہا. لوگوں کو پتا چل جائے ہرس کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے. لیکن آدمی جب جاتا ہے تو تما تو ایسا ہے، لالچ تو ایسا ہے کہ اس کے پلے کچھ نہیں. آدمی خالی ہاتھ جاتا ہے، ہر ہاتھ متا کاسر ہتھا جو تم المقابر، کہا تمہیں دنیا کی بفتات اتنی غفلت میں ڈال دیا تم قبروں میں پہنچ گئے. جب قبر دیکھتا ہے تو پھر آدمی کو یاد آتا ہے، پھر کہتا ہے رب لولا اخرتنی الا اجل قریب، باری تعالیٰ چند منٹ کی مہلت دے دے، میں بھول گیا تھا، میں دنیا میں جا کر اپنے رشتے داروں میں، اپنے دوست احباب میں، دنیا کی رنگینی میں، مال و دولت میں، عیش و عشرت میں بھول گیا تھا، رب لولا اخرتنی الا اجل قریب، ایک منٹ کی مہلت دے دے، ساری دولت صدقہ کر دوں گا، نیکوں سے ہو جاؤں گا، میں کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، میں کبھی ہاتھ سے تسبیح نہیں رکھوں گا، میری آنکھیں کبھی بے حیائی کی طرف نہیں اٹھیں گی، میرے کان بھی گانا نہیں سنیں گے. باری تعالیٰ ایک منٹ واپس تو بھیج دے، میں بھول گیا تھا، میں بھولنے والا ہوں، ایک منٹ کے لیے مہلت دے دے. لیکن رب کہتا ہے سن لو، میں جو کھڑا ہوں نفسر ازا جا آجل ہوا، لوگوں میں نے تمہیں پہلے بتا دیا میں واپس نہیں آنے دوں گا، موت آئے گی تو میں مہلت نہیں دوں گا، وقت کا حکم نہیں کہہ سکتا، میرا بیٹا بازار گیا ہوا ہے، ذرا واپس آ لینے دے، میں اسے باتیں کر لوں، نفس کو کوئی وصیت کر لوں، پھر مجھے لے جانا، نہیں ہو سکتا، وقت کا حکم جا رہا ہے، بیٹا نہیں روک سکتا، وقت کے حکم کا بیٹا جا رہا ہے، باپ ساری کائنات دے کر بھی نہیں روک سکتا. تو کہا دیکھو ان لوگوں کو جس دنیا میں بڑے اکڑ کے چلتے تھے، بڑے اللہ رسول کے دین کے مذاق کیا کرتے تھے، آج وہ کدھر گئے ہیں، آج وہ کہاں ہیں. قل لمن ما فی السماوات والارض، محبوب آپ اس سے پوچھئے کون ہے جس کے لیے یہ زمین و آسمان ہے، صدا سے کون تھا، صدا سے کون ہے، صدا تک کون رہے گا. اتنے کتنے لوگ آئے آ کر چلے گئے، رب تھا، رب ہے، رب رہے گا. وہ ایسے بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا کی بادشاہی کی، آخر پھر کیا ہوا، آخر ایک دن آنکھیں بند کی، آخر کسی کے سپرد کر کے چلے گئے، لیکن رب تو نہیں گیا. پوچھئے میرے محبوب، کہیے میرے محبوب کون ہے زمین و آسمانوں کا بادشاہ، اس کے ہیں زمین و آسمان. یقیناً نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے تو کہہ دو کل اللہ، یہ اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے، اللہ ہی حقیقی ان کا مالک ہے. تو جب اللہ ہی ہے تو کسی سے کرائے کا مکان لے کر اس کا مالک بن بیٹھنا اور کرائے صاحب مکان کو بھول جانا، یہ عقل مندی کی تو دلیل نہیں ہے نا. تو ہم یہاں سب کرائے دار ہیں، ہم نے یہ اجل پر لیا ہوا ہے، ہم سب ہزارے ہیں، ہم مالک رب ہے، ایک نہ ایک دن ہم سے چھڑا لے گا، زمین کسی اور کو دے دے گا، ہمارا گھر کسی اور کو دے دے گا. حضرت علی جب قبرستان جایا کرتے تھے تو پوچھا کرتے تھے اور آنے والوں یہاں ہم سے پہلے آنے والوں اپنی خبریں دو، ہم تمہیں تمہاری خبریں دیتے ہیں، تمہاری بیویوں نے نئی شادی کر لی ہے، تمہارے بچے تمہیں بھول چکے ہیں، تمہاری بلڈنگوں میں، تمہارے مکانوں میں اور لوگ آ کر رہنا شروع ہو گئے ہیں. لوگوں ہم تمہیں بتاتے ہیں جو تمہارا نام لیا کرتے تھے، جو تمہاری تعریفیں کیا کرتے تھے، آج تمہاری چوریاں کر رہے ہیں، آج تمہاری برائیاں کر رہے ہیں. اب ہمیں بتاؤ تم آگے کی خبریں، ہم تمہارے پیچھے کی خبر بتاتے ہیں. تمہارے محلوں پر تمہارے شریکوں نے قبضہ کر لیا، تمہاری بیویوں نے نئی شادیاں کر لی، تمہاری اولاد تمہیں بھول چکی ہے، تمہاری اولاد یہی کر رہی ہے. تو میرے بھی کہہ دیجئے، اللہ کہتا ہے میرے محبوب کہہ دیجئے. جب کوئی نہیں بولے گا، بولے کوئی کیسے، کیا کوئی بول سکتا ہے، مالک کے سامنے کیسے کوئی بولے گا، تم کو اللہ کہہ دیجئے، اللہ ہی کا سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود ارے چند ملک کے بادشاہ، چند شہروں کے حاکم بننے والے، تیرا ہاتھ جھلک جاتا ہے، تعجب اٹھتا ہے، تو تکبر کرتا ہے، تو غرور کرتا ہے، دیکھ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، دیکھ جو ذرے ذرے کا حارم ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، کاتب علی نفسہ رحمہ، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لے لی ہے، وہ سب کی دیکھ دیکھتا ہے، پھر بھی کرم کرتا ہے، پھر بھی رحمت کرتا ہے، وہ رب کو رازق نہیں مانتا تب پھر بھی رزق دیتا ہے، وہ رب کو مالک نہیں مانتا رب پھر بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ رب کی عبادت نہیں کرتا غیر کے سامنے جھکتا ہے رب پھر بھی عزتیں عطا کرتا ہے، رب پھر بھی روشنی کو نور عطا کرتا ہے، پھر بھی رب اس کو شان و شوکت دیتا ہے، تو کہا اس لیے مالک ہونے کے باوجود اللہ جل مجد الکریم نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم چھوٹے بڑے، نیک برے، اچھے سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ گے، کالے گورے، غریب امیر، سب ایک جگہ اکٹھے ہو گے، اور اپنے اپنے نامے اعمال لے کر آؤ گے، الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنی جان کو نقصان ڈالا، جنہوں نے دنیا میں رہتے ظلم و تعدی کی، جن کی راتیں گناہوں میں گزری، جن کی عمریں تعدی اور ظلم میں گزرا، جن کی راتیں بے حیائی میں گزری، جو اللہ رسول کی مخالفت میں گزری، انہوں نے خسارہ خرید لیا، انہوں نے نقصان اٹھا لیا، تو جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ مانتے نہیں کہ قیامت آئے گی، ہم اکٹھے ہوں گے، ان کے ذہن میں نہیں آتا یہ دن مرنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں اتنا ظلم کر رہا ہوں، ایک دن رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو جب رب کے حضور پیش ہوں گا تو کیا جواب دوں گا، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے، جب خدا پوچھے گا کہ میرے بندے میرا کھا کر کہاں گیا تھا، میری زمین پہ رہ کے میرا انکار کیسے کیا تھا، تو رب کہتا ہے محبوب ان کو جن کو پتا ہے کہ میرے سامنے پیش ہونا ہے، وہ تو بے حیائی بندگی بھی نہیں کرتے، لیکن جو نہیں مانتے، جو کرتے ہیں، ان کو یہی یقین نہیں آ رہا کہ قیامت بھی آئے گی، تو مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے، سنا عثمان غنی اکثر رویا کرتے تھے، آپ کے مبارک گالوں پر داغ پڑ گئے تھے، رو رو کر، پانی بہ بہ کر، آنسو بہ بہ کر، تو کسی نے پوچھا تھا حضرت آپ جب قبر کو دیکھتے ہیں تو بہت روتے ہیں، آپ نے کہا دوستو یہ پہلی گھاٹی ہے، یہاں سے ڈر لگتا ہے، ہم ہر روز دیکھتے ہیں، لیکن اتنے نازے ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھائے، کتنوں کو سنا کر واپس آ گئے، لیکن گھر آتے ہی بھول گئے، تو کہا جو لوگ یقین نہیں رکھے قیامت پر وہ بے حیائی کرتے ہیں، اور جو بے حیائی کرتے ہیں وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے، مر کر اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقے اپنی یاد عطا فرما دے، اپنی یاد کے لیے ہمیں زندہ رکھے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں زندہ رکھے، اور دنیا میں تو عزت دی ہے، جیسی بھی دی ہے الحمدللہ، آخرت میں بھی ہمیں اسی طریقے سے عزت دے دے، یہاں اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، قبر حشر میں بھی ہماری زبان یہی دو ذکر کرے ہوں، اور اگر کوئی دوست نہ شیرنا چاہے، راز بھائی ہیں